San Boy. Bueno, pois... Oh, mira, antes de que comencemos xa coa seguinte entrevista que, sí, que temos xa aí, quentiña, eu, sí, carón, sí, quero volver a repetir o mismo de antes. Sí. Mañán, a partir das 8 da tarde, poden chegarse precisamente a sala Apolo, sí, de Barcelona para poder coller as entradas, ou, señón, poñerse na páxina web de sala-apolo.com, coller as entradas para ver a Anxo Lorenzo. Lorenzo, ou que Anxo Lorenzo lle adique un dos discos, como nos adicou a nos, que vai a presentar mañán, que se titula Vortex. E agora, como ti dis, xa temos preparada unha entrevista excepcional, sí, con unha persoa que tamén apreciamos moito, non? Desde logo. Veña. E é para apreciala. Vamos a irnos, pois, concretamente a Cambados. Vale. E vamos a falar con Merche, que é a directora... Presidenta de Galicia. Directora presidenta de Galicia AME. Así que, moi boas tardes, muy Merche. Moi boas tardes. Un presidenta xa me chega. Vale. Ti faz de todo. Faz de presidenta, de directora, do que faça falta. Señora Merche, moitas gracias por atendernos. No, gracias a vos por... involucrarvos, por darme voz, bueno, por hombre, darnos voz. Eso é o mínimo que nos corresponde. Con esta nosa humilde radio fazemos o posible para que vos teñades non somente éxito, sino que ademais teñades voz para que todos os que queiran saber algo máis de atrofia muscular espinal se poñan en contacto contigo. Pois ese é o objetivo principal, que necesita axuda, que se poña en contacto con nós sin ningún tipo de problema. Que hai unha páxina web, que sí, hai o Facebook para que se poidan poñer en contacto, ¿no? Que ademais, bueno, hai que dar unha noticia espectacular, ¿no? Sí, señor. Parece ser que, gracias a ti, yo equipo que te diriges, hai unha beca, sí, extraordinaria para investigación, non? A verdade que é algo que non tiñamos pensado nin ser capaces de facer nunca, xa que, bueno, aunque todos os anos se destina un diñeiro á investigación, vai a un sitio concreto, bueno, este ano, pois, cerramos o ano con esa desorbitada cantidad no banco, non? Que son nada máis nin nada menos que 50.000 euros. Jolín. Bueno, desorbitada, non? Entonces, había que pensar moi ben que facer con ese diñeiro, de intentar destinalos no maior sitio posible, non? Sí. Se me ocorreu, yo propuxen a directiva de convocar unha beca de investigación, para ver si éramos capaces a crear ilusión, que si había algo por ahí escondido en España, pois que saíra a luz. Que aparte de que unha enfermidad que é rara, pois non hai fondos para destinar a investigación, por desgracia. Por lo general sempre somos os pacientes, sí, os que facemos para que haiga investigación en cada rama. Sí. Entonces me pareceu o xeito máis limpio, transparente de mirar tamén, non? De mandar un mensaje á comunidade científica de que estamos aquí, aunque estamos en Galicia, queremos apoyar e generar ilusión, non? Sí, sí. Todo aquel que poida ou crea que teña algo para apoyar e dar luz a esta enfermedad, pois que entre en galiciame.com, que mire as bases e que se presente. Claro. Pues claro, claro. A verdade é que 50.000 euros diste que moito, para min considero que é unha aportación para a investigación interesantísima e moi importante. Si os grandes investigadores e os profesionais que se dedican a investigar sobre todo eso, uh-huh, son capaces de aproveitar esa mínima cantidade, porque quizáis o mellor o que fai falta non somente son becas, sino tamén dedicación da propia administración para que isto se leve adiante. As universidades, os centros médicos, os laboratorios, fagan que sí, que isto, esta responsabilidade recaia sobre alguén máis que non somente os enfermos, non? Pois isto é algo que hai que recalcar, non? Que destes 50.000 euros non hai ni un céntimo público, ni uno. Uh-huh. Todo recaudado a base de traballo noso. Sí, sí. Cando digo noso é de todos os afectados, uh-huh, aunque o motor está en Cambados, pois sí, o Carballiño este ano aportou, e fixo unha gran gala donde se recaudou moitísimo dinheiro. Uhum. Non hai ningún céntimo público. Sí, sí, sí, sí. Desde logo, dende a asociación agradecer a resposta que tivemos a nivel científico, xa que hai moita xente interesada, sobre todo en universidades, que nos parecía imposible chegar e estamos chegando. Uh-huh. O sea que fixéronse eco, sí, a, polo menos a parte científica e a parte investigadora e tamén a parte educativa, que digamos, as universidades, non? Sí, porque ademais coincide que en España nunca se convocou unha beca para atrofia muscular espinal. Uh-huh. Todo o mundo está como revolucionado, alucinado, ilusionado, dicindo podo sacar isto adiante, este dinheiro dá para isto, para aquelo. Sí, sí, sí, sí. Entonces é unha maneira de generar ilusión e de motivar non solo os enfermos, sino tamén os científicos. Ajá. Sí, sí. Bueno, o sea, para aqueles que nos están escoitando e a mellor teñen interese para darlle a coñecer, a mellor algún familiar ou alguna, uh-huh, algún médico, algún profesional que este interesado, como poden chegar a saber as bases e todo o demais? É moi fácil, hai que entrar en galiciame.com, está anclado xa no principio, uh-huh, primeira uh-huh beca de investigación Galiciame, que clique e xa descarga as bases. Ah. Beca de investigación para atrofia muscular espinal, non? Sí, é única, exclusivamente para atrofia muscular espinal. Sí, sí, sí, sí. Pois, oga, ya teñamos moitísimos éxitos e haxa moitísimos candidatos. Polo menos, si existen candidatos, como decía o doutor Carracedo, sí, existindo candidatos existen investigacións e inquedanzas. Entonces despois podense combinar entre eles. Si un non chega a un sitio, outro pode darlle ideas para que poidan conseguilo. Sí, sí que é moi importante que os facultativos estean conectados. Eso, dende logo, tamén foi unha das primeiras cousas polo que apostamos. Estamos vendo que efectivamente funciona, entre eles enténdense perfectamente, sí, sí, é necesario. Claro que sí, claro que sí. Bueno, temos que facilitarte tamén os contactos que últimamente vamos tendo van aumentando. Iremos mandando contactos. Agora mesmo estivemos falando con Anxo Lorenzo e con Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre. E bueno, así, entre comiñas, xa indicamos parte do que en realidad estades a facer nesa primeira, sí, semana de decembro cada ano, e que xa leva pues moitísimos éxitos. Bueno, sacadados, sí, que consideramos que este ano teredes que voltar a ter, pero tamén vos queremos facilitar, non sei, a ver que se parece, Merchi, o doutor Carracedo, Anxo Carracedo, que quizás coñezas, que é o investigador máis importante que temos en Galicia con respecto ao ADN e outras cousas, pois gustaríame que tamén estivera ao tanto das vosas inquedanzas. Entonces vamos a intentar, bueno, armando xa ten apuntados os teléfonos, entonces vamos a intentar facilitarcho para que poidas ter ese contacto. Estamos en contacto, doutor Carracedo Maiseu, de feito nos coñecemos persoalmente. Ah, mira. De feito teño contacto coa Fundación Xenómica de... Pois xa ves. Foi un dos primeiros sitios a donde enviei o enlace para que viran a beca de investigación. Ves? Pois agradezo. Porque a terra tira, e a min gustaríame que este ano se quedara aquí o viñeiro. Claro. Pudiera abrir unha brecha dentro de Galicia. Pois non sabíamos de eso, non fixéramos sí, sí. Unha entrevista a, bueno, tempada pasada, rematamos precisamente a tempada falando con él, que moi amablemente nos atendeu, sí, e a verdade é que é unha eminencia, non? Un posible premio Nobel, que coido. A verdade é que bueno, pois co moito que se interesa precisamente con estas cousas, precisamente coas enfermidades raras, non? Pois él nos falaba de que a sociedade está moi concienciada, pero a administración e a outra sociedade parece ser que non, sí, non toma tanta conciencia como toma desvos. No, aí ten toda a razón do mundo o doutor Carracedo, e aparte ele ten unha particularidade, ¿no? Sí. De que é capaz de enseñar e que seas capaz de comprender hasta términos, sí, que sí, son imposibles de memorizar. Sí, sí, esta capacidad de transmisión. Extraordinaria, verdad que si, bueno, cada vez que tivemos xa dúas entrevistas con él, pero a verdade que non somente por a súa humildade, sino porque chegar a falar cunha persoa que ten tanto coñecemento e tanta sí, no, e despois sobre o ADN que ten tanta, bueno, do genoma, sí, sí. Bueno, que nos lo explique de esa maneira que bueno, un profano como nós, sí, ou uns profanos como nós nos quedemos a non sei. Sí, sí, sí. Abrallado. Exacto. Sí, sí. Quitache má palabra. Sí, sentímonos cativos, moi sí, sí, moi cativos ao lado. Quitache má palabra, que verdade que sí, preciosa, sí, non? Si aproveitades a súa participación, seguro que sodes capaces de facerlle que sacarlle polo menos unha conferencia para estar con vos. Sí, sí. Sí, ademais é un doutor moi accesible. Campechano, é fácil falar con él. Sí, sí, sí, sí, no, no. Merchi, seguro que tens máis noticias que darnos, sí, non? Eu vexo que por aí pues, estades facendo cousas, en fin, cada día estades facendo aí por Cambados e por aí, galas, en fin, de todo eso. Nos intentamos facer unha cousa por mes. De momento somos capaces de cumplir ese objetivo. De feito, este sábado temos unha, como un pequeno concerto benéfico. Sí, sí. Celebración. Que fan na Praza Alfredo Brañas aquí en Cambados. Sí, sí, sí. Está organizado polos irmáns Xesteira, fillos de Xaquín Xesteira, parte do que o gran grupo de música aquí de Galicia, ay, que se mata Treixadura. Treixadura. Ah, sí, señor, Treixadura. Que son os fillos de Xaquín. De Xaquín, claro. Sí, señor. Que poñan o seu gran darea, organizaron unha velada preciosa donde vai a debutar un grupo de vento novo. Vamos, os primeiros vídeos e ensaios que vin me deixaron alucinada, porque son todos rapaces de entre 16 e 21 anos, o sea, super novos, que teñen ganas de darse a conocer e poñerse o conociño da área. Pois seguro que teredes moitísima audiencia, por lo menos Cambado pues sempre... La plaza. Hombre, Cambado sempre se non sei, se amosou con bastante participación da xente, non? Sí, sí, sí, pero sí, foi se presta, non sei se é porque lle puxeron cara a enfermedade a través de min. Sí, porque sí, eso sí que é certo que non é o mismo decir atrofia muscular espinal, que decir merciten atrofia muscular espinal, sí. Vai pasando un día, dous e tres, e vemos o que fai en ela. Sí, que sí. La que ten, e non é o mesmo simplemente poñerlle nombre que nombre cara. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, que seguro que teredes moitísimo éxito. Escoita, a parte da que ven esta fin de semana, que outras cousas nos podes decir que os nosos entes aínda non saben, como por exemplo, as que fixestes ahora no verán, non? Pois tuvemos un mercadillo benéfico. Ves? Que estuvemos todo o mes de julio vendendo cousas donadas. Uh-huh. Dende manualidades, xoguetes, libros, bisutería, vendemos de todo, non nos vendemos nós porque non hai tantos leves. A verdad que fomos un equipo de máis de 40 mulleres, amas de casa, vamos, unha barbaridade. Sí, sí. O bocado que estuveron con nós, tuvemos a gala en Carballiño. Ajá. Que fixemos un montón de cousas. Fixemos un montón de cousas. O vir o bo tempo parece que nos... Sí, sí, estamos nos levanto o ánimo, non? Sí. O que si vos podo adelantar é que xa estou cerrando proxectos cara o 2019. Uh-huh. No 2019, xo podo dicir, teño cerrada a campaña de Gadis e imos facer un anuncio con Gadis. Ah, con Gadis. Con Gadis. Anda, préstase precisamente a participar con Bosco. Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues estades desbordando xa, ¿eh? Vamos a intentar bailar a Global Muñeira diante do Obradoiro. Ostras. Y ese día vamos a necesitar moitísima xente. Sí, sí, sí. Do Obradoiro. Sabrás como enche de la plaza. Entre os peregrinos que chegan, a xente que vaya. Que cales van... Xa temos instructor que nos leve, director de cámaras, drones, xa sí. Está todo desplegado. Jolín. Vamos a intentar cantar unha muiñeira e vamos a transmitir as nosas historias a través do anuncio. Mm-hmm. E vamos a decir que vivamos como galegos. Hombre, vale. Vale, vale, vale. ¿Quién diría esto? Fai 4 anos, Merchi. Imposible, imposible simplemente pensalo. Pensar eu aquela primeira gala que fun e digo, madre mía, e ver hoy, ainda onte, ando isto, pois falando e digo, madre mía, o que se chega a facer. Estádesme poñendo os dentes largos, eu ainda non fun ninguna desas pues, presentacións. Este ano tens que acompañar a Armando. A ver si son capaz, as cuestións familiares non me impiden, son, bueno, pois eu prometino no seu momento, cando empezastedes, a verdade que eu impliqueime o máximo que puiden, fixen todo o que puiden para poder participar, non sei se, bueno, sábelo ti moi ben, sí. Por parte de Armando, tamén o saben os nosos ointes de que, bueno, pois non somente mercamos a lotería, por certo, que a lotería este ano sí, tamén, no? Tens que hai lotería que, bueno, eu xa sabes, este ano tamén, non? Eu teño apartado 5 décimos como vale. Ano pasado, porque a verdad vale. Que tamén a lotería este hombre. Ano non sei que pasou, pero pou sí. Eso me quedan en cargas. Vale, vale. No, muy, eu quero 5 décimos. Non somente esa lotería, sino tamén pois eso, a pequena ou cativa aportación que todos os que poidan chegarse á gala pois podan facer. Ademais hai unha línea cero, non? Sí. Na que poida. Sí. Hai un plato solidario. Exactamente. Que, uh-huh. O que non poida pois estar presente, pois pode participar si quere, de outro xeito, uh-huh. Pero que pode participar igualmente. Sí. Eu sempre digo que aquí he vendido tanto 10 céntimos como un euro, como 10, como que cada un humildemente uh-huh. Poida. Sí, sí, sí. Todo o mundo que poida aportar algo, pois xa ben sea económico ou que che digan, pois regalámoslle unha cesta, sí, sí, para que sortes. Nesa... Tú, igualmente, sí. Nesa teima estamos nosco, precisamente para que todos os que sí, con nosco colaboran de vez en cando na, na radio, pois podan tamén aportar algunha cousa, que, por certo, algúns xa aportaron, non? E seguimos pedíndolle, bueno, non sei... axuda. Tirándolle da levita para que intenten levar aí, pois, algunha cousa que faga máis grande esa, gran, esa grande gala. Sí, señor. Que... Porque... Estou falando con Bosco, sí, e donme de conta da sorte que temos, non? Da poboación xenerosa que temos, sí, de que como unha persona sola pode mover montañas, sí, e a verdade, Merche, é que persoas como a vos, que levamos 4 anos xuntas, sí, pues despois de 4 anos podemos decir que seguimos xuntas. Sí, sí, hombre, señor. Eso non podía faltar, non podía ser de outra maneira, non somente por o que, bueno, pues que temos persoas amigas en común, como non sei, como Lucía, como Carmen Penín, como é decir, moitas persoas que, sí, que se solidarizan con Bosco e que ademais aportan o seu graciño de area para que, bueno, que estades a facer se faga máis grande e ademais que boña que teña a aportación de moitísima xente. Eu dicía que o local faisevos quedar pequeno ou cativo a medida que vai facéndose máis galas cada ano, non? Sí. Mira, queda pequeno desde fai 2 anos. Sí, sí, sí. Pero bueno, máis xuntiños. Un lugar ao redor que leve tanta xente que teña as instalacións que necesitamos. E ademais temos que contar que é decembro, que xa fai frío, sí, e que non podes coller e montar unha carpa. Claro, claro. Bueno, que... Pois moi ben, Merchi, solamente pois darche as grazas para... Que seguiremos... Que sigas así, e xa iremos... Tando, tú xa sabes, xa estamos en contacto. Seguiremos incomodando-a porque nos ten que dicir máis cosas que antes da gala tamén farán. Aí hai un grupo de gaiteiros que como... Maravilloso. Temos, sí, sí, un montón de persoas detrás. Sí, sí, sí. Jorge Casal, Rosa Cedrón. Bueno. Vamos, este ano súmanse as nosas filas, nombres importantes. A verdad que ás veces escoitar ou ter unha chamada ou un simple WhatsApp de persoas como Aguadi Galego dicindo sou orgullosa, sí, do que faz, sí, e do, sí, que, sí, representas, pois anima a seguir para adiante. E unha segunda edición daquel libro que sei que sale unha tal Merche Arbel tamén, non? Sí. Ainda nos quedan uns 300 exemplares. Bueno, pois, bueno, pois nesa gala seguro que se irán xa máis da mitad. Hai que dar vento, como se suele dizer. Exactamente, como dingos mariñeiros, hai que dar vento, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pois, Merchi, que te agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe. Xa te digo, voltaremos a incomodarte. Eso. Para que nos sigas informando. Ai, mira, unha cousa moi importante. Sí. Que o mellor para o ano, digo o mellor, porque isto é unha cousa que ainda teño pendiente, de que estou movendo fios, pero para o ano seguramente... Galiciame se traslade a Barcelona. Ajá. A ver si podemos conxuntar por aí, sí, o que nos temos pensado e xuntar, pois, Radio San Boi co evento que temos pensado facer aí. Radio San Boi e Radio Cornellá, tú non te preocupes, vamos, ti avísanos con tempo, xa verás que argallada facemos. Moitas grazas, Merchi. Ay, a vos. Veña. Despedimos a todos os nosos ointes, non? Así que, amigas e amigos, Xulio, sí, graciñas por estar aquí. Ata a vindeira semana, queridos ointes. E ata a vindeira semana. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Información.